Welkom iedereen bij IT-bende 134 van 23 december 2011. In de box hangen Luc Sala, Bart van Klaveren. Mijn naam is Martin Broersen. We hebben Joris van Laar zomaar net op de laatste seconde in de podcast getrokken als gast. Om over softwareontwikkeling te praten. Aan de hand van het Nederlandse gamestudio Whitebeer failliet is. Joris, wat is jouw connectie met de game-industrie? Ik werk bij Little Chicken Game Company eigenlijk als producer. Mm-hmm. Dus ik geef eigenlijk leiding aan de games die wij hier ontwikkelen. Mm-hmm. Dus zodoende, ja. Oh, oké. Okay. Dus, okay, maar betekent dit weer een concurrent minder voor jullie? Of? Nou, Whitebeer heeft natuurlijk altijd wat meer echt voor consoles ontwikkeld. En wij zitten meer in de online kant. Dus dat is niet zozeer echt een directe concurrent geweest. Wat bijvoorbeeld wel echt een concurrent is geweest die laatst ook is weggevallen is Soepel. Ook een Amsterdamse studio. Mm-hmm. Die deed ook heel vaak in opdracht van bureaus en zo maakte die ook games. En die hebben het laatste helaas ook niet kunnen bolwerken. Maar wat betekent dat voor de industrie? Waar komt dat vandaan? Is het, want aan de andere kant zien we toch dat Singa, of hoe heten die companies, geweldig draaien. Ja. Ja, nou, wat je gewoon merkt is dat er steeds meer studio's eigenlijk in Nederland bijkomen. Steeds meer kleine studiootjes. Vaak zijn het echt groepjes studenten die vrij goedkoop eigenlijk games kunnen maken. En dat is gewoon dan toch voor wat gevestigde studio's is dat gewoon toch wel steeds meer concurrentie erbij komt. Wat dus ook betekent dat je als studio steeds meer op zoek moet naar het ontwikkelen eigenlijk van grotere titels in plaats van het te gaan zoeken in de kleinere flash games. Mm-hmm. Ja. Oké, okay, maar betekent dat er te veel opleidingen zijn? Het is me opgevallen dat je zowel op iedere derde HBO of zo is een opleiding tot interactive design of game designer. Er zijn allerlei opleidingen. Ja. Is dat hetzelfde soort hype als we 10 jaar geleden hadden? Dan werden mensen opgeleid tot systeembeheerder. Hè? En dan dachten ze allemaal baan te krijgen. Nou, ja. Toen kwam Microsoft met verstandige servers die alles aan elkaar kunnen. En toen was dat baantje overbodig. Is dat een beetje precies Anders aan de gang? Nou, weet je, ik heb me eigenlijk exact hetzelfde ben ik me een beetje aan het afvragen. Want je hebt nu ook, op de MBO's zijn nu ook opeens opleidingen omhoog aan het schieten voor game designers. Mm-hmm. En dan krijgen we ook heel vaak, krijgen we daar sollicitaties van die kant voor. En we merken gewoon dat zit nog niet op het level dat het moet zijn. En het is dan ook niet fair om dat soort studenten de wereld in te sturen van ga maar een baan zoeken in mijn game studio. Nee, dat soort jongens moeten wel echt. Naar mijn idee wil echt verder in HBO willen ze ergens terechtkomen. Maar naar mijn idee zijn er inderdaad wel begint het wel een beetje overkill te worden aan studies die we nu beginnen te krijgen in Nederland. Ja. Ja, nee, dat denk ik echt. Ja, nou staat er in dat artikeltje over dat Whitebeer staat de oneerlijke concurrentie met gesubsidieerde ontwikkelaars was debet aan de ondergang. Ja, oké. Okay. In hoeverre wordt de gaming wordt gesubsidieerd? Nou, ja, dat vind ik eigenlijk heel erg meevallen. Ik bedoel, als ik alleen naar ons kijk, dan is dat echt amper eigenlijk. En volgens mij is dat juist een van de dingen die altijd wordt geroepen door Nederlandse ontwikkelaars. Van, we zouden juist wel wat meer steun willen of kunnen gebruiken. Dus ja, ik vind het eigenlijk wel apart om te horen dat mede een van de redenen zou zijn eigenlijk. Ja. Maar waar zouden die subsidie-ideeën dan vandaan komen van speelgames van de Ender Group of zo, bijvoorbeeld? Dan komt er uit een onbekende hoek komt er gewoon geld om zo'n speelgames van de grond te trekken of zo. Nee, dat is juist een beetje de subsidies die ik ken is naast. Eigenlijk het meest bekende is toch wel het gamefonds. En dat is juist heel erg het stimuleren van vooral het artistieke, dus juist commerciële bedrijfjes. Die ontvangen juist helemaal geen subsidie. Mm-hmm. Wat ik heel apart vind, want ik zou juist subsidie gebruiken om juist proberen je industrie te stimuleren met startende bedrijfjes. Maar nee, dat heeft toch een wat meer artistieke inslag gekregen. Dus de kunstenaar op de hoek die ook voor de grap een keer een game wil maken in plaats van kleien, die krijgen wel die subsidie, zeg maar. Oké. Ja. Nou is het, krijg ik wel een beetje het gevoel dat de game-industrie een soort lievelingetje is van de overheid. Want de vorige minister van Economische Zaken, die was mevrouw, wat was hoe heet het? Die was daar, die is bij jullie op bezoek geweest. En er worden allerlei gamebedrijven uitgenodigd tot als om partner te doen. Ik hoorde dat vorige week Little Chicken Game Company met premier Rutte of zo in Engeland was. Jullie zijn een beetje, de game-industrie is een beetje de lieveling van de politiek. Vind je dat echt? Nee, ja, nee. Wat mij betreft valt dat wel mee hoor. Nee, het klopt inderdaad dat de laatste een trip naar Engeland was geweest waar veel gamedrive mee gingen. Maar ik vind dat we eigenlijk wel meevallen inderdaad. Wat ik ook al zei. Maar ik bedoel, het feit dat de premier Rutte daar zich daar dan ook mee bemoeit en daarbij wij aanwezig is, is toch wel een signaal, of niet? Ja, nee, maar dat is toch juist ook het leuke eraan. Ik bedoel, ik vind juist heel tof dat ik merk dat wel de Nederlandse game-industrie steeds bekender, groter wordt, ook wereldwijd. Ik bedoel, gewoon qua online gaming zijn we echt wel gewoon, en serious gaming vooral, is Nederland gewoon wel echt een landje waar rekening mee wordt gehouden. En dat vind ik juist wel heel cool. En dat het ook herkend wordt door de overheid. Dat is volgens mij alleen maar mooi, toch? Of niet? Ja, op zich is dat heel leuk. Maar goed, in brede zin zeg je, er is wat overkill. Er zijn te veel ontwikkelaars. Maar neemt de markt toe? Jullie maken geen niet zozeer games voor de die vroeger als aan het publiek verkocht werden. Maar jullie maken games in de opdracht van bijvoorbeeld reclamebureaus. Reclamebureaus. Ja, voornamelijk reclamebureaus. Het begint nu wel steeds meer dat we ons ook echt in de richting bewegen dat wij echt direct eigenlijk zonder reclamebureaus ertussen games maken. Dat we bijvoorbeeld voor de Efteling hebben toen die Raveline game gemaakt. Mm-hmm. Dat soort dingen. En die kant gaat het ook steeds meer op. En dat is ook wat wij willen, dat we gewoon echt de grotere online titels gaan maken. En dat lijkt nu ook zo te gaan gebeuren, dus dat is wel leuk. Oké. Joris, een van de dingen die de komende week op de lijst staat, is in Amerika de Consumer Electronics Show. Ja. Nou is er ook nog een andere show, die heet de 3E geloof ik. Hè? Er is ook nog de Computer Game Developer Show. Maar wat verwacht je eigenlijk qua hardware en wat verwachten jullie dat er op zo'n beurs in Amerika gaat gebeuren? Nou, hardwarematig denk ik juist niet dat er heel veel wereldschokkens gaat gebeuren. Ik denk juist je merkt het al aan dat je amper een nieuw soort van console-eigenaren, dat daar behalve de Wii U, dat er verder niet echt heel veel aankomt. En ik heb ook niet echt zo'n gevoel dat eigenlijk wel zo, dat daar nog iets gaat gebeuren tijdens de komende conferences, als ik eerlijk ben. Ja, er komen natuurlijk wel van Intel aangekondigd nieuwe pads, chips en nieuwe operating system voor pads. En je kan dus krijgen een Android 4.0 en zwaardere chips, quad-core of dual-core dingen in telefoons. Yes. Dus daar moeten jullie wel rekening mee houden. Tuurlijk. Kijk, je hebt altijd gewoon de updates, de standaard updates van de hardware. Maar ik bedoel meer van echt de wereldschokkende dingen, die verwacht ik niet zo. Ik verwacht gewoon, precies wat je zegt eigenlijk. Alles wordt gewoon geüpdate en daar moeten wij ook natuurlijk van op de hoogte blijven. Ja. Het kan niet zo zijn dat je een killer spel maakt omdat de hardware het aan kan. Ik bedoel, dat je eigenlijk nu zit te wachten van ik kan het eigenlijk niet maken, want de hardware is te zwak. Nee, maar wij zitten juist meestal precies met het omgekeerde probleem. Want in principe werken de dingen die we maken altijd wel gewoon op de laatste hardware. Maar wij moeten er altijd voor zorgen dat het ook op juist de wat oudere modellen ook draait. Omdat dat is natuurlijk het grootste gedeelte van de markt. Daar is deze week dan even niet te spellen. Maar marketingtechnisch is KPN daar natuurlijk helemaal, heeft daar echt helemaal de fout in gegaan. Dat op televisie is nu televisie kijken op je Android-telefoon en zo gepromoot. Als je de applicatie ITV installeert van de KPN, dan krijg je een televisiegids. En als je dan belt met KPN, dan zeggen ze, ja, nee, dat werkt alleen op een Android 3.0 telefoon. Maar die verkopen wij als KPN helemaal niet. Is dat zo? Oh, ja. Nice. Okay. Dus dan maak je toch wel een blunder. Ja, nee, maar ja. Dat kan je ook echt niet maken inderdaad. Je kan niet zeggen van, nee, we hebben het inderdaad voor één model werkend gemaakt. Nee, dat is ook een van onze grootste hoofdpijnen vaak aan het einde van het ontwikkelingsproces. Dat we het nog precies voor bijvoorbeeld een oude Internet Explorer versie nog werkend moeten krijgen. Mm-hmm. Dat soort dingen, ja, nee, dat herken ik wel maar. Ja. Ja, okay. Iets anders is, de afgelopen maanden, dat heet dan het kerstseizoen in Amerika, schijnen er ontzettend veel Xbox verkocht te zijn met Kinetic. Dat is zo'n accessoire waarmee je kunt bewegen met je handen, je kunt bewegingen maken, je kunt ermee praten. Is dat een trend die we gaan zien? Dat is eigenlijk een paar jaar geleden kwam dat door de Wii van Nintendo, die meer in de sport ging en springen en dansen, dat soort dingen. Ja. Maar nou, dat heeft Microsoft dus heel goed opgepakt. Nou ja, het was inderdaad een trend die door de Wii is ingezet. Dat je gewoon eigenlijk door motion sensing games gaat besturen. Maar dat is vooral bij de Kinect heb ik een beetje mijn twijfels. Dat is natuurlijk al een tijdje gaan. En ik zie het nog niet heel snel gebeuren dat dit ook echt blijft aanhouden. Ik, op de een of andere manier, wij hebben hier namelijk ook een Kinect staan natuurlijk. En het is leuk na een paar keer spelen, maar daarna heb je het ook wel gezien. En dat is, ja, het is op zich natuurlijk niet iets nieuws. Hè? Ik bedoel, je hebt net als bij de PlayStation Move, die hebben eigenlijk exact de Wii nagedaan. Ik moet concluderen dat de verlanglijstjes van al mijn familieleden toch weer allemaal Wii-spellen opstaan. Is ook dat al, zo? Dus het blijft toch een constante markt, denk ik. Om als we dan niks weten, zetten we een Wii-spel op onze verlanglijst. Oké, nou, ik weet bijvoorbeeld wel dat het al. Wii qua verkoop nu echt zwaar begint terug te lopen. In ieder geval Amerika en volgens mij ook Japan. Dus dat zal dan niet lang duren voordat het ook in Europa het geval is. En ze hebben natuurlijk hun opvolger al bekendgemaakt. Dus dat is ook weer even afwachten. Gewoon die Wii U met een soort van, iPad-achtige accessoire erbij. Dus ik ben eigenlijk benieuwd hoe dat het gaat doen. Oké. Hey, en dan even over onze oude HTML5 ondertussen. Jullie gaan die richting op, zou ik maar zeggen. Dat jullie helemaal platform-onafhankelijke HTML5 games gaan ontwikkelen. Of blijft het allemaal toch Flash? Nee. Wij zullen op een gegeven moment natuurlijk echt over moeten naar HTML5. Mm-hmm. Maar dat heeft me ook wel verbaasd dat het eigenlijk toch uiteindelijk minder snel is gegaan dan iedereen had verwacht. Ja, er werd eigenlijk geroepen toen iets bekend werd van HTML5 van over een week kan Flash zijn tassen pakken en het is voorbij. Mm-hmm. Maar dat is eigenlijk dat is eigenlijk heel erg meegevallen nog. En ja, ik ben benieuwd wanneer dat echt zich een beetje toe gaat zetten. Maar inderdaad, nee, wij zullen zeker als dat eenmaal de staat, zullen wij er ook in mee moeten gaan. Dat is wel een feit, ja. Oké, Bart, had jij nog vragen? Nee, geen vragen voor mij. Interessant. Oké. Okay. Ja. Jij bent niet de gamer. Interessant. Mm-hmm. Ja, wat mij opviel is dat, wat betreft die games, dat Microsoft heeft gezegd, wij gaan dit jaar voor de laatste keer naar de CES. Dat is dus die Consumer Electronics Show in Las Vegas. Ja. Daar waren ze altijd heel groot aanwezig. Ik ben er zelf heel vaak geweest met Bill Gates als keynote spreker. Nou, werkelijk waar, dan was de grote zaal was helemaal vol. En dan overal schermen. Want dat was echt het event. Meestal deden ze dat een dag van tevoren. En, of de avond van tevoren voor de opening. En dat waren enorm dingen. Nou, de laatste jaren was natuurlijk ook Balmer die daar met zijn altijd aardige, agressieve one-man show kwam. Maar het was eigenlijk altijd Bill Gates die daar de kar trok. Ja. Nu zeggen ze, wij gaan daar niet meer naartoe, want Microsoft past niet meer in die consumer electronics business. Nou, dat is een hele rare. Nee, dus ook, ik wist het eigenlijk ook niet, om eerlijk te zijn. Dus ik wist ook niet. Dat is de reden. Dat zijn gewoon niet. It says we won't have a keynote or booth after this year because our product news milestones generally don't align with the show's January timing. Ja. Ja, en nou was die show inderdaad is altijd na het seizoen, dat is een beetje raar. Die zat er ook een beetje omdat er altijd Apple wel in het voorjaar, hè, dat was altijd dus de week daarna of een paar dagen daarna in San Francisco met Macworld met aankondigingen kwam. Nou, Apple is ook al jaren weg van die show, die doen dat niet meer. Dus ja, aankondigingen zijn eigenlijk Summer Electronics Show, de Summer CES, dat is een logische plek. En het lijkt ook wel of de product cycle steeds sneller gaat. Dat de aankondigingen, niet van consoles, maar in ieder geval van games en van mobiele dingen, gaat steeds sneller. Ja, nou, voor, dat is juist grappig. Van consoles zijn die juist precies deze generatie wat langzamer gaan. Dat is juist wel het aparte. Dat is, nou wat ik al zei, eigenlijk alleen van de Wii weten we nu de opvolger. Van de PlayStation en de 360 is dat nog steeds niet bekend eigenlijk. En hoe komt dat? Omdat zijn we aan de grens van, zeg maar, het hoeft niet sneller qua games. Want er was natuurlijk tijd geweest dat een game steeds meer pixels kreeg. En dus die vraag stelde ik natuurlijk net ook al. Er wordt niet gewacht op de nieuwste, snellere hardware door Little Chicken, begrijp ik net. Nee, maar dat is ook het punt. Hè. Ik bedoel, het is heel moeilijk om te kijken van, of het hoeft eigenlijk niet eens. Het is niet echt een vraag dat het nog sneller of nog mooier qua graphics moet. Nee, dat is zeker niet. Het moet vooral innovatiever, denk ik. En daar zit gewoon meer tijd in, lijkt mij. Plus natuurlijk de ontzettend dure ontwikkelingskosten van zo'n PlayStation 3 bijvoorbeeld. Waar Sony echt een paar jaar gewoon zwaar verlies op heeft geleden. Ja, en dan hebben ze nog natuurlijk die hele portal opengezet laten hacken. Ja, precies. Ja. Ja. Dat ging niet helemaal goed. Nee. Hebben jullie daar veel mee te maken in je gameontwikkeling? Dat je voorzorgsmaatregelen moet nemen tegen vreemdsoortige hackers of zo? Dat je dus extra, zou ik maar zeggen, een groot deel van je werk daarin stopt? Of is dat een 5%? Of? Ja, nou, het is altijd een kwaad waar we rekening mee moeten houden. Dat is vooral bij de games die wij maken die met high scores of als je echt prijzen weggeeft tijdens games, dan kan je er zeker van zijn dat er hackers op komen. En dat zeggen wij ook eerlijk tegen onze klanten. Van, weet wel, als je dus een prijs aan je bij hebt gegeven, een grote kans dat er hackers zijn, dan is het dus de keuze van of wij moeten een extra zware beveiliging erop gooien. Of je moet het of de hacker wint. Of de hacker wint. Wacht even, ik begrijp dit niet helemaal. Iemand zegt, je krijgt een BMW als je de hoogste score hebt voor dit spel. Ja. Ja. Ja. He, noem maar wat, BMW heeft een mooi spel gemaakt. Zegt, nou, je krijgt een nieuwe auto. Ja. Dan gaan de hackers gaan dat spel dus kraken. En die gaan kijken hoe ze dan die hoogste score kunnen halen. Ja, precies. Wat het is gewoon, wij raden dus ook altijd af als de simpelweg de klant ervoor kiest om niet de extra uren voor ons erin te willen steken voor het maken van goede beveiliging. Dan raden wij gewoon echt af om prijzen op zo'n manier weg te gaan geven. Dan raden wij altijd aan om, hoe zeg je dat, een soort van onafhankelijke jury als het ware in te stellen die de prijzen kan vergeven in plaats van het op basis van scores te doen of zo. Mm-hmm. Ja, nee, dat is echt altijd een kwaad geweest inderdaad, dat er, om het zo te noemen, dat er gewoon, er wordt gewoon standaard gehackt op games als er iets te winnen valt. Oké. Nou, moeten we nog wat meer zeggen over Whitebeer? Jullie gaan al hun software dingen overkopen. Nee, het verbaast me echt het nieuws. Dus ik ben heel benieuwd hoe het nu verder gaat met de jongens van Whitebeer. Wat ze nu van plan zijn. Dat ze misschien opnieuw iets gaan starten of niet. Maar dat is even afwachten. Dat is even kijken. Nou zijn er de laatste tijd wel meer faillissementen geweest. Is er een soort dip in de hele game business aan het komen? Is dat? Het lijkt er wel een beetje op, hè? Wat ik net al zei, ook al met Soepel inderdaad. Van, dat is geen goed nieuws. Je krijgt voor mijn gevoel steeds wat meer grotere, sterkere spelers en dan de kleine studentenstudiootjes. Dat is echt een soort van tussengrond lijkt er niet meer echt te zijn. En dus dat is wel iets om mee rekening te houden. Nee, zeker. Oké. Nou, dit was een game. Joris, hartstikke bedankt voor deze toelichting. Graag. Wij gaan nog even wat ander nieuws behandelen. Ik wil je bedanken. En mochten we nog een keer wat over dit soort game spul willen weten, dan weten we je nu te vinden. Yes, oké. Okay. Hoi. Hoi. Hoi. Goed. Nieuws. Ja, ja, WD, wat nog over harddisken, over dingen die niet goed gaan. We hadden net even over KPN, die gewoon reclame maakt over Android, van tv kijken op je Android, wat helemaal gewoon ongeveer bij 80% van de mensen gewoon helemaal niet werkt, wat helemaal niet aangekondigd is. We hebben dan die harddisk crash natuurlijk. Ja, ik wil even terug over die KPN. Er is inderdaad ontzettend veel negatief nieuws. Hè? De invallen, NMA, allerlei organisaties. Nu blijkt dat de huidige baas de vorige keer ontslagen is. Hè, de huidige topman, Elko Blok heet hij geloof ik. Die is de vorige keer ontslagen omdat hij betrokken was bij een eerdere prijsafspraken en manipulatie in de markt. Is weer terug, is nu de topbaas geworden. Qua PR en qua image gaat het heel slecht met de KPN natuurlijk. Mm-hmm. Ja, dit soort dingen KPN, allemaal. Het lijkt moet wel of natuurlijk veel meer doen met veel minder. En laat daardoor wat vaker steekjes vallen. De concurrentie is natuurlijk veel groter geworden. Het kost allemaal veel meer. En de opbrengsten zijn veel minder. Dus ja, het is niet meer dan te verwachten dat ook zij wat vaker de bal laten vallen. Zoals dat in het Engels heet. Ja. Op zich is dat natuurlijk een heel veel mensen ontslaan. Is dat noodzakelijk? Gaan we bij banken, die ook heel veel mensen aan het ontslaan zijn, en allerlei organisaties, dat ook zien? Dat ze gewoon fouten gaan maken? Gaat de overheid, waar ze heel veel mensen aan ontslaan, dergelijke fouten maken? Dat is dan nog een heel dure... Het is onwijs moeilijk om natuurlijk, als je iedereen als die bepaalde taken uitvoert, die je dan gaat proberen weg te automatiseren. Want dat zien wij in de automatisering tenminste, dat een deel van taken wordt geprobeerd gestroomlijnd te worden door automatisering. Maar zoals dit, dat je op je website gaat aankondigen dat het op Android-telefoons werkt, terwijl het eigenlijk op 98% van de Android-telefoons helemaal niet werkt. Ja, dat kan je nooit wegautomatiseren of zo. Dat zijn gewoon mensen die dat allemaal moeten checken, controleren en zeggen dit is een marketing kill. Ja, ze zeggen dat het op Android werkt. Ze zeggen niet dat het op alle toestellen gaat werken. Dus echt liegen doen ze niet. Maar goed, in een wat breder kader... Behalve op de Android-telefoons die KPN zelf levert. Of heeft geleverd. Ja. Peanuts. Maar wat, ik wou even naar WD. Want daar begon mijn verhaal net heel even die richting op te gaan. De harddiskprijzen zijn natuurlijk gestegen, zoals we al eerder hebben aangekondigd, door vanwege die overstroming in Thailand. En nu gaan ze per 2 januari gaat WD de garantie van de normale harddisken van 3 jaar naar 2 jaar terugschroeven. Dat lijkt me ook wel een marketingtechnisch niet zo'n goed gekozen tijdstip. Ik snap dat ze het doen, want alle harddisk leveranciers zijn eigenlijk hun garantie terug aan het schroeven van 3 naar 2 jaar. Maar waarom dan, als het allemaal zo klote gaat, precies op 2 januari? Dat is dan hoe bedoel je dat? Wat is er mis met 2 januari? Nou, ik bedoel, doe dat even over een half jaar als iedereen weer is vergeten dat het zo waardeloos is in de harddisk branche. Als ik nu als inkoper... Ja, ik denk ook dat het een slechte zet is. Ze besparen misschien wel wat in kosten. Maar het levert wat jij zelf al zegt. En volgens mij maakt het niet zoveel uit wanneer je dit bekend maakt. Nou, als denk jij als wel, eerste als je nu, bekend maakt dat jij minder garantie gaat leveren, mm-hmm, dan ga jij een hoop klanten verliezen. Dus het kost meer dan het oplevert. Ik denk ook, het tijdstip is in ieder geval in mijn ogen verkeerd gekozen. Nou, ik denk dat het weinig uitmaakt wanneer je dit bekend maakt. Als jij als een van de eerste dit gaat doen, dan kost je dat klanten. Maakt niet uit of de prijzen op dit moment wat hoger liggen. Ja. Als jij minder garantie gaat leveren en anderen doen dat nog niet. Ja, goed. Maar het past dus in hetzelfde verhaal als we KPN zeiden. Van, we gaan besparen, hè, en in dit geval Misschien zijn er gewoon technische redenen omdat die harddiskfabrikanten zeg maar met nieuwe fabrieken aan de gang gaan en daar niet heel erg zeker voor zijn. Ze hebben natuurlijk allemaal nieuwe productiefaciliteiten moeten opstarten en de oude zijn onder water gelopen. Misschien is dat is er gewoon een goede reden te zeggen, jongens, we vertrouwen er niet. Ja, een maar, SSD komen eraan. Misschien wil je over 3 jaar helemaal geen garantie meer geven op die oude crap harddisken met ronddraaiende schijven en koppen. Ja, misschien ja. Is dat zo. Maar waar we het eigenlijk over hebben is het feit dat besparingen, want dit is dan besparing aan servicekosten, hè, minder oude schijven komen er terug, een veel groter gevolg kan hebben voor de marktwaarde, voor het merk, voor het idee van ik koop een harddisk, of ik bestel KPN, of ik vertrouw de overheid. Zijn we door al die besparingen niet bezig om veel grotere kostenposten en eigenlijk verliezen te genereren in merk en in vertrouwen van de klant. Ja, vertrouwen zakt natuurlijk. Als je eerst niet meer kan voldoen onder overstromingen, kunnen ze natuurlijk niks aan doen. Maar ze kunnen niet voldoen aan vraag. Ze onvrede in de markt over harddisken. En dan ga je precies op hetzelfde moment je garantie van 3 naar 2 jaar terug schroeven. Nou, het is niet heel slim. We hadden vragen over ditzelfde onderwerp van luisteraars over Google+. We hadden het al een poosje niet behandeld. Ik had daar gehoopt in de podcast te hebben om daar even dan antwoorden op te geven. Omdat wij eigenlijk met z'n drieën niet echt de mega Google Plussers zijn. Maar we zien eigenlijk wel ook heel langzaam een trend dat Google+ niet zo heel sterk aanslaat. Is tenminste mijn op afstand reactie. Ik heb niet het gevoel dat ik nou Facebook vaarwel moet zeggen in zijn geheel en alles via Google Plus kan oplossen. Ja, ik denk inderdaad dat veel mensen te veel in een ander sociaal netwerk zitten om over te stappen. Mm-hmm. Want als jij overstapt, dan moet je nog steeds terug naar je vorige client om contact te houden met al je vrienden en kennissen die daarop zitten. Mm-hmm. Dus iedereen moet overstappen of niemand stapt over. Ja, ik denk dat Google Plus te laat en te weinig brengt voor mensen om over te stappen. Nou, ja, zijn we niet verzadigd? Ik ben heel, ik bedoel, Google is oké en prima, maar wil ik nou Google Plus hebben? Nee. Ik weet het niet. Ik zie te weinig mensen. De mensen die mij vragen, wordt ook lid van Google Plus, die vragen dat. Nee, ik heb geen gevoel dat ik dat zou willen als bedrijf. Nou, er gebeurt helemaal niks op Google Plus. In ieder geval niet in mijn wereld. Dus ik kom er ook gewoon nooit. Ik ben zelfs niet eens actief, zo actief op Facebook. Maar daar gebeurt er met ze nog eens wat. Ja, ik denk ook. Dus, Spotify heeft connecties, ze hebben die plugins. Alles gaat natuurlijk toch wel. Facebook doet het toch op dat punt goed op dit moment. En Google smijt dat, wel met geld om het allemaal voor elkaar te krijgen. Nu hebben ze weer 300 miljoen geïnvesteerd om in Firefox als voorkeurszoekmachine te staan. Het klinkt mij ook een beetje als paniekvoetbal. Wie gaat er nou 300 miljoen uitgeven per jaar om in Mozilla Firefox als zoekmachine te staan? Is dat dan wel een wijze investering? Of kan je tegenwoordig straks een browser gaan ontwikkelen om... Ik denk dat er heel erg weinig mensen zijn die de standaardinstellingen wijzigen. Mm-hmm. En dat is 300 miljoen per jaar waard. Ik had begrepen dat ook Microsoft en Yahoo heel veel geld hebben geboden. Mm-hmm. Maar dat Google uiteindelijk met de prijs aan de haal is gegaan. En ja, voor 3 jaar, dat is bijna $1 miljard. Dat zijn een hoop pegels. Nee, maar dat bedoel ik. Het loont bijna om toch maar een browser te starten. Nogmaals, veel mensen passen het niet aan. En ze genereren natuurlijk een hoop internetverkeer op die manier. En daardoor een hoop advertentieinkomsten. Mm-hmm. Zij verkopen natuurlijk hun advertenties. Van kijk eens hoeveel mensen gebruik maken van onze zoekmachine. Dus jullie moeten echt bij ons adverteren. Want dan heb je de grootste exposure. Ja, maar ze misschien pushen is het dus paniek, in dit geval niet Google Plus of zo. Ze pushen de search engine. Want je kan natuurlijk ook zeggen van, hey, als ik Spotify neem, dan moet ik wel een Facebook account hebben. Maar als ik heb nergens waar ik per se een Google Plus account voor heb, moet hebben. Ik moet Google Plus niet, nee. Maar je hebt wel Google. Ik weet niet of het paniekvoetbal is, maar ik denk dat Google genoeg nog in de aandacht staat. Ik las dat ze nog steeds per dag 700.000 nieuwe Android-telefoons activeren. Mm-hmm. Dus, natuurlijk, je kunt op zo'n ander telefoon alleen op de gang als je een Google-account hebt. Dus dat, er gaat nog genoeg. Ja, je wil zeggen, via de telefoons gaan ze toch Google Plus erin pushen. Ja, mogelijk. En als genoeg mensen dat uiteindelijk hebben, en dat begint een beetje momentum te krijgen, dan gaat dat denk ik toch wel goed komen. Maar op dit moment is het inderdaad een dode boel. Ik vind het moeilijk om daar een voorspelling over te doen. Oké, nou laten we er later nog een keer op terugkomen over waar wij denken dat Google Plus heen gaat. Ook in samenspraak met Daan, mogelijk met Sali. Laatste onderwerp misschien, de SOPA. Dat is de regeling waar internet op dood gaat. Stop Online Privacy Act. Er is duizend dingen over te doen. Er staat nu vooral groot nieuws over GoDaddy. Dat is een domein broker, zal ik maar zeggen. Domain name broker. Ja, kan je domeinnamen registreren. Ja, ik heb er ook al mijn domeinen lopen. Ja, ze hebben de SOPA onderschreven, al echt actief, zou ik maar zeggen. Dus er is nu aangekondigd van, laten we op 29 december move your domain away from the GoDaddy Day. Dus moeten we daar weer meedoen? Moeten we al onze domeins bij GoDaddy weghalen? Het probleem met het verplaatsen van je domeinnaam naar een ander is dat het zo verschrikkelijk lang duurt voordat het allemaal weer draait. Mm-hmm. En voordat je weer gevonden bent. Website, hè? Niet down willen hebben, zo lang. Dus nee, in principe hoeft het natuurlijk niet down te gaan bij een domeinverhuizing, want het heeft in principe niks met je site te maken. Nee, maar goed, je naam moet natuurlijk ergens anders ondergebracht en voordat alle DNS-servers naam voordat hebben gepropageerd. Voordat Google je weer goed gevonden heeft en zo, dat is toch weer... In principe, er gebeurt natuurlijk wat met in een 48 uurs golf ben je even op twee plekken te vinden of verwijzen twee DNS'en naar als je hosting niet aanpast. Want de hosting is natuurlijk wat anders dan als je domeinnaam verplaatst. Maar als je hosting niet aanpast, gebeurt er eigenlijk niks. Ben je wel aan het klooien. Als je dus de 29 december daarmee bezig gaat, ben je gewoon een paar uur aan het klooien om je domeins te verhuizen. Dan duurt het 48 uur voor ze bij een andere... bij een ander ondergebracht zijn. En ze gaan ervan uit dat iedereen vrij is op 29 december. Vuurwerk kopen of zoiets. Ik heb geen idee, maar het is in ieder geval volgens mij wordt het niks. In januari is het allemaal weer goed. Er wordt niks met move your domain away from GoDaddy Day, want... Maar goed, aan de ene kant heb ik zoiets van, internet piracy is een probleem. Er zijn een hoop bedrijven die inkomsten mislopen. Aan de andere kant denk ik dat de piracy ook helpt om een product snel bekend te maken bij een groot aantal mensen. Er zijn evenveel verhalen van bedrijven die zeggen inkomsten hebben misgelopen als bedrijven die zeggen van zoveel mensen gebruiken het nu en achteraf kopen toch een heleboel mensen alsnog een licentie. Maar dat hele SOPA gebeuren, de Stop Online Privacy Act, het gaat wel heel erg ver allemaal wat ze van plan zijn. En ik denk dat het belangrijk is dat daar toch over gediscussieerd wordt en daar wat tegenwind voor wordt gegenereerd. Ik denk het ook, want voor een deel is het, als dit soort beslissingen andersom genomen moeten worden, kan je voor een deel zeggen dat het einde van het internet is. Maar het is piracy is een groot probleem. Ik denk dat de uitgevers niet goed inzien aan dat, wat het veranderde consumentengebruikerspatroon is. En zij willen vasthouden aan oude systemen. En ik denk niet dat dat goed werkt. Zij moeten op een andere manier de consumenten gaan bedienen en geld genereren. Tuurlijk, het is gemak en dat ziet zo'n Bezos natuurlijk van Amazon, die ziet dat in en die maakt daar gewoon bergen geld mee. Dus het is ook gewoon een kwestie van inzien dat het om gemak gaat en dat gebruikers best wel wat willen betalen als het maar gemakkelijk gaat. En ja, precies. En het is nog steeds gewoon makkelijker om via uTorrent een file te downloaden dan dat je hem ergens in de stad gaat halen. En niet alleen dat, als jij een origineel pakket hebt, dan zijn er vaak heel veel restricties. Als jij een film koopt, dan moet je door een heleboel reclames heen worstelen en waarschuwingen heen worstelen, dat je eindelijk bij die film uitkomt. En als jij de film inderdaad gekraakt ophaalt, dan start je hem en dan zit je meteen in je film. Ook hebben programma's vaak hele lastige digital rights management systemen aan boord. Je moet online zijn en vaak worden er aanpassingen aan je systeem gemaakt. Maar dat zou op zich nog niet eens zo erg zijn. Hè? Als het gemak is, als jij gewoon heel makkelijk gewoon naar een website gaat en je klikt daar en binnen 1 seconde start jouw film en je hebt er $1 of $2 voor betaald of €2. En het is super makkelijk en je hebt niet eens het eigendom en je kan gewoon de film kijken. Als het is een beetje daarna het kip en het ei verhaal. Het moet goedkoper en makkelijker. Terwijl uitgevers bang zijn dat als ze dat gaan doen, dat ze heel veel inkomsten gaan mislopen. Ja. En dat zal misschien in het begin zo zijn. Maar als consumenten dan zien hoe makkelijk en goedkoop het is, zal er veel meer worden omgezet. Ja. Ik denk het ook. Ik wou nog even voor luisteraars die willen weten wat ze zelf gedownload hebben via uTorrent. Kan je, ik weet niet of het algemeen bekend is, maar het is wel een grappige website. Die heet youhavedownloaded.com. Als je daarheen gaat, dan in basis gaat hij dan eerst op je eigen IP-nummer checken. Of je iets gedownload hebt met uTorrent. En je kan dus ook IP-nummers van anderen invoegen. Het is al een paar keer in het nieuws dat politici en andere mensen zijn hun IP-nummer in deze site zijn ingevoegd. En dat er van alles naar boven kwam aan dingen die ze gedownload hebben. In Frankrijk was natuurlijk de president die vanuit zijn IP-nummer waren er een stuk of 5 files gedownload via uTorrent. En dat wordt allemaal via deze site, youhavedownloaded.com, wordt dat allemaal in beeld gebracht. Ja, en ook bij Buma Stemra. Ja. En ja, de reactie die zij daarop gaven was wel heel erg lachwekkend. Zij gaven aan dat andere mensen hun IP hadden gespoefd. en als het inderdaad zo makkelijk is om te zeggen van ja, dat was ik niet. Iemand anders heeft mijn IP-adres gekopieerd en gekloond. Ja, dan kun je niemand meer aanpakken, want dan kan iedereen natuurlijk dat argument opgooien. Dus dat was een leuke reactie. Lachen, gieren, brullen. Een leuke reactie van de Buma. Nou, Luc, heb je mensen veel gedownload? Heb je al gezien? Heb je gezien hoeveel je medebewoners of jouw huurders gedownload hebben via uTorrent? Of, nee, volgens mij niks. Ja, het zou kunnen. Ja. Als je youhavedownloaded.com indrukt, dan gaat hij meteen laten zien wat er via uTorrent gedownload is. Nou, dus dat is ook echt niks. Staat er niet bij. Nee, dat doe ik niet aan mijn computertje. Ja? Ja, maar het gaat natuurlijk om jouw IP-nummer en iemand die in jouw netwerk zit, zal ik maar zeggen. Oké. Okay. Goed. We gaan kerst houden, luisteraars. Ja. Fijne dagen. En we gaan gewoon tussen kerst en oud en nieuw gewoon door met podcast opnemen. Dus tot volgende week. Oké. Okay. Hey, beste dagen. Doei.